Kapitola 5. Hádanky. Schén měla opravdovou radost. Tentokrát si zde na celý týden, až do olympiády jednorožců, potvrdil Stile. Nejsa a modrá paní odpočívají po našich dramatických dobrodružstvích u malého lidu a já mám důležitou práci tady na Protonu. Musím využít toho, že mi zatím můj nepřítel dává pokoj. Pokrčil rameny. Příště zase budu muset zůstat déle na fázi, abych odhalil svého tamnějšího protivníka a našel předurčeného. Jestli při hře vypadnu, strávím tam zbytek života. Jaké to bylo mezi malými lidmi? Zeptala se Schén. Byli ve svém apartmá a věnovali se obvyklé zábavě. Schén byla velice přitažlivá žena a ustila častá absence sexu a nejistota ve věcech budoucích jen zvyšovala touhu. A jeho situace v lásce na fázi byla nejistá. Zvláštní, odpověděl. Cítil jsem se mezi nimi jako obr a na to nejsem zvyklý. Takhle se asi cítí kolohnát. Teď už jsem se svou výškou mnohem spokojenější než dřív. Změnil téma. Kde je kolohnát? Pomohla si mu. Myslím, že ano. Poslala jsem ho za svými přáteli. Myslím, že bys za mnou neposlal někoho, komu by se nedalo věřit. Jemu se věřit dá. Moji přátelé si na něm určitě vyžádali stejnou přísahu jako tenkrát na tobě, pokud se mu představili. Možná mu jen jednoduše předali adresu. Nevím, neptala jsem se, protože to by je mohlo jen vystavit nežádoucí pozornosti občanů a to opravdu nechceme. Pravda, poznamenal Stile. Kdyby občané věděli, že někteří roboti mají vlastní vůli. Máš snad něco proti robotům s vlastní vůlí? Zeptala se ho ironicky. Víš, občas zapomínám, že ty sama si takový robot. Nevím, jestli bys jako člověk mohla být lepší. Já si ale přeji být člověkem, řekla smutně. Nikdy mě nemůžeš doopravdy milovat. Dokonce i kdybys zvítězil ve hře, stal se občanem a zůstal tady po zbytek svého života, i kdybys neměl v tom druhém rámci modrou paní, nikdy bys nebyl doopravdy můj. Stilovi se tento směr rozhovoru nelíbil. Mám velice malou šanci ve hře zvítězit. Jen tak jsem se dostal přes první zápas. Vím, dívala jsem se. Měl jsi štěstí. Štěstí je velice přelétavé. Náhle se k němu obrátila. Slib mi, že jestli tě to štěstí opustí a ty odejdeš, necháš mě zničit. Nemyslím jen přeprogramovat, ale fyzicky zničit i můj elektronický mozek. Víš, jak to udělat. Jen mě tu nenechávej samotnou. Schén protestoval. Nikdy bych tě nedokázal zničit. Mám ráda Nejsu a jsem smířená i s modrou paní. Vím, že jsi na nejlepší cestě se do ní zamilovat a časem bude milovat i ona tebe. Tohle je ale jiný svět. Ona a já se nikdy nesetkáme. Nic z toho, co děláš tam, nesouvisí s tím, co děláš tady. Patřím teď do obou rámců, řekl Stile. Co mě ovlivňuje v jednom z nich, působí na mě i v tom druhém. Jestli se do mě paní někdy zamiluje, já, stále budeme přátelé, ale zarazil se. Nebyl schopen vyslovit pravdu, ale nemilenci, dokončila to za něj. I s tímhle jsem ochotná se smířit. Nejsa to také akceptovala. Pokud ale se někdy budeš chtít bez svých přítelkyň obejít, nikdy, potom mě důkladně zničíš. Slib mi to, Stile si představil sám sebe, jak seká na kousky živého červa. To nebyla zrovna humánní likvidace. Mnohem lepší by bylo, kdyby mohl toho netvora zlikvidovat jediným, čistým a bezbolestným kouzlem. Schén si zasloužila alespoň tohle. Slibuji, řekl. Ten čas ale nikdy nenastane. Teď je čas vrátit se ke hře, připomněla mu rázně. Dříve byl Stile v čele tabulky postupujících. Tentokrát byl na samém konci finalistů, což znamenalo, že může hrát dnes a brzy se účastnit další hry. Mezi závěrečnými koly bude stále menší přestávka, jak se bude neustále snižovat počet hráčů. Dvoukolový vyřazovací systém znamenal, že v každém kole hry je vyřazena polovina hráčů, ale po čtvrtém kole jich tak jako tak zbývala jen necelá polovina, v osmém kole pak zbývalo jen 64 hráčů. Tehdy začínal pravý boj o ceny. To byl jeho minimální cíl, dosáhnout osmého kola hry. To by totiž znamenalo, že i kdyby v tom okamžiku vypadl, dostal by ještě jednu šanci. Proto bylo těchto několik úvodních střetnutí tak kritických. Byly však sehrávány většinou se slabšími hráči, s některými výjimkami. Nemělo smysl ztratit hru jen kvůli lehkomyslnosti a neopatrnosti. Jeho druhé herní kolo bylo proti starší ženě, otrokyni. Nebyla pro něj rovnocenným soupeřem. Zřejmě vsadí na náhodu. Byla to obvyklá taktika proti silnějším soupeřům. Herní tabulka jí dala příležitost. Připadla na ní volba čísla. Dobrá, existují také metody, jak tuhle náhodnost minimalizovat a stile podle toho reagoval. Zvolil nástroj. Bylo to více než jisté. Z prvního střetu jim vyšlo 3 bajty, náhoda nástroj. Objevila se další tabulka. Stile volil tak, aby zabránil zcela náhodným hrám jako ruleta nebo kostky a snažil se směřovat volbu na karty. Vyšlo jim domino. Dobrá. Stile směřoval volbu ke hře s 91 kostkami a 12 tečkami na každé z nich, zatímco žena vsadila na klasickou hru. Stile znal všechny druhy domina a chtěl provést volbu tak, aby zmátl svého protivníka. Už se mu to spola podařilo. Zvedli se od terminálu a odebrali se do herní místnosti. Tam už ležely připraveny všechny kostky body dolů. Každý z nich si jednu zvolil. Stile se vytáhl 6, 7, zatímco žena 4, 5. Získal první výhodu. To bylo dobré. Každý si vybral 7 kostek a Stile si s potěšením všiml, že měl štěstí na čtverky 4, 0, 4, 2, 4, 8 a 4, 1. Použil 4, 8. Jak předpokládal, jeho soupeřka neměla takové štěstí a nemohla hrát, protože neměla čtverky. Musela 3x tahat, než dostala kostku se 4. Stile přidal další ze svých 4bodových kostek. Podobně pokračovala i další hra. Žena byla vylekána a zmatena nepříjemně širokým rozsahem domina a chyběla jí schopnost zbavit se nejvyšších hodnot, které držela. Tak to pokračovalo stále dál. Stile postupně umístil 200 bodů a zvítězil. Ona nezískala ani jednu hru. Stile bez nejmenších problémů postoupil do 3. kola hry. Když hra skončila, žena zůstala nešťastně sedět. Stile si uvědomil, že asi prohrála hned první hru. Už v tomto okamžiku se hrou skončila a byla odsouzena k okamžitému a trvalému opuštění protonu. Byli zde sice tou nejnižší společenskou třídou, určenou jen k tomu, aby sloužili arrogantním občanům, bylo to ale zároveň to jediné, po čem v životě toužili. Stile tomu velice dobře rozuměl a donedávna s otroky sdílel touhu zůstat na protonu. Jen objevení fáze a jejího kouzelného světa mu nabídlo alternativu. Bylo mu té ženy líto. Co ale mohl dělat? Stejně neměla šanci ve hře zvítězit. Možná bylo lepší, že ji ušetřil zbytečného trápení a nervozity. Jako Schén. Ne, tohle byl pochopitelně jiný případ. Tato myšlenka se ho však držela jako stín a nemohl se jí zbavit. Opustil ženu a cítil se velice nesvůj. Když se Stile a Schén vrátili do svého bytu, rozsvítil se monitor komunikátoru. Ohlas se své zaměstnavatelce, řekla rázně úřednice a ukázala identifikační kartu občanky, u které Stile pracoval. V tomhle termínu a na tomto místě. Ze štěrbiny pod obrazovkou vyjela kartička. Schén lístek vzala. Ach ne. Zvolala rozmrzele. Máme jen 30 minut na to, abychom se tam dostali. Je to v jednom osamoceném domu. Doufala jsem, že budeme mít čas. Na to, že si stroj, ti na tom docela záleží, škádlil ji Stile. Jsem tak naprogramována. Odsekla. Byla vyrobena tak, aby plně vyhovovala jeho vkusu a jeho vkus byl očividně orientován na krásu, inteligenci a touhu po pozornosti. Stile si uvědomil, že v těchto ohledech se choval jako typický muž. Jeho zájmy byly asi velice úzké, když takhle reagovala. Schén byla ve všech ohledech ideální přítelkyní. Nebyla ale živá. Byla jen konstrukcí z kovu, pseudotkáně a umělé inteligence. Přesto však věděl, že i kdyby byla Schén opravdový člověk, opravdu živá, neupoutala už by jeho plný zájem od okamžiku, kdy se setkal s modrou paní. To, jak si představoval ideální ženu před 2 měsíci, již dnes neplatilo. Modrá paní měla bohatou a fascinující minulost a stejně bohatou budoucnost. Během času se měnila, což Schén nemohla a to ovlivňovalo i Stilův osobní rozvoj. Modrá paní změnila jeho ideály a přizpůsobila je své minulosti, osobnosti a opravdovosti. Začínal si zvykat na fázi a pomalu ztrácel vazby s protonem. Nebyla to ani tak záležitost lásky k modré paní. Bez ohledu na to fázi miloval. Magie se pro něj stala mnohem přitažlivější výzvou než hra. Na protonu však měl dosud závazky a hodlal se s nimi vypořádat. A zžírala ho touha vypátrat svého nepřítele v tomto rámci a vyřídit si to s ním. Kdo nařídil popálit laserem jeho kolena? Kdo mu poslal Schén, aby ho hlídala? Dokud to všechno nezjistí, nebude mít na fázi klid. Schén ho už popoháněla. Nemůžeme nechat občanku čekat. Musíme se tam dostat včas. Myslím, že ano, souhlasil Stile, který nesnášel plýtvání časem. Podle jednoho výkladu zákona sice povinnost otroka pracovat pro občana a jeho držba končila dnem vstupu do závěrečného turnaje hry, ale podle jiného výkladu pokračovala, protože občané dále udržovali se svými otroky kontakt a sázeli si na jejich úspěchy. Mnoho občanů dávalo otrokům volno, aby mohli na turnaj trénovat a umístili se co nejlépe. Stilová zaměstnavatelka to udělala. A pokud vyhraje prodloužení držby, bude stejně muset u někoho pracovat. Ať už byl jeho status, technicky vzato, jakýkoliv, měl by se snažit rychle občance vyhovět. Netušila jsem, že bydlí v tomhle domu, poznamenala Schén, když spěchali na metro. Jako stroj nebyla příliš zvědavá, ale díky svému programu a stylově výuce vypěstovala si i tuto typicky ženskou vlastnost. A nemýlila se příliš často. Všichni občané jsou ale neuvěřitelně bohatí. Možná sleduje turnaj ze svého soukromého útočiště. Nastoupili do vagónu. Přidal se k ním ještě třetí cestující, otrokyně středního věku a dobře vyvinutých tvarů. Stejně jako všichni ostatní otroci byla i ona nahá a nesla přenosný mrazící box. Moje zaměstnavatelka trvá na tom, že zmrzlina z jednoho z veřejných supermarketů chutná lépe než jakákoliv jiná, svěřila se jim a pozvedla kontejner. Takže každý den tam musím jet a osobně ji přivést. Myslí si, že kdyby ji doručoval robot, ztratila by na chuti. Asi ano, řekla Schén s nenápadným úsměvem. Takoví už jsou občané, dodal stile spiklenecky. Já se účastním turnaje, ale má zaměstnavatelka chce, abych se jí osobně hlásil, obyčejný kontakt přes komunikátor jí nestačí. Tahle cesta mi připadá směšná. Neměl strach z odposlouchávacích zařízení, která by prozradila jejich rozhovor občanům. Takové přístroje zde pochopitelně byly dostupné, ale občany prostě nezajímalo, co si otroci myslí. To je zvláštní, řekla žena. V mém terminálu žijí jen tři občané. Moje zaměstnavatelka se o hru vůbec nezajímá, další z nich je mimo planetu na obchodní cestě a ten třetí zarazila se. Schén zpozornila. Co je s tím třetím? No, on turnaj přímo nenávidí. Říká, že to je jen plýtvání časem a zbytečná tvorba nových občanů. Prý jich má proton už dost. K němu určitě nejedete. Mým zaměstnavatelem je žena, řekl stile. Já pracuji u jediné ženy v tomhle domu a ta s tebou určitě nemá nic společného. Stile jí ukázal kartičku s adresou. To je ten, co nenávidí hru. Zvolala žena. To je ale občan, ne občanka. Udělala nepatrné gesto směrem ke svému rozkroku. Já to vím určitě. Stile si se Schén vyměnil pohled. Ta žena naznačila, že si ten občan půjčuje k sexuálním hrátkám, což ovšem bylo jeho právo, pokud s tím její zaměstnavatelka souhlasila. Občané jakéhokoliv pohlaví směli pro své potěšení užívat otroky jakéhokoliv pohlaví a tahle žena tak pochopitelně mohla přesně znát pohlaví toho, komu musela být po vůli. Mou zaměstnavatelkou je občanka, zopakoval znovu stile, kterého opět přepadly pochybnosti. Předvolala si ho snad proto, že si s ním chtěla povyrazit. Nemohl by ji odmítnout, byla by to však nepříjemná komplikace, jakou si nepřál. Jsi si jistá, že ta adresa v poslední době nezměnila majitele? Zcela jistá. Byla jsem tam naposledy před 2 dny. A zase to gesto. Nebe a peklo. Možná je u něj má zaměstnavatelka na návštěvě, řekl stile. Jedině tak, potvrdila žena. Má velice vyhraněný vkus, co se týká žen a pokud může, dává přednost občankám. Je tvá majitelka pěkná. Je docela hezká, řekl stile. Tak jako ty, chápavě přikývla. Ty si na něj ale dej pozor, řekla Schén. Máš krásné tělo a tvá paní by se pak mohla divit. Stile se usmál. Otrokyně si pochopitelně myslela, že Schén pracuje pro stejnou občanku. Schén se ale mohla směle srovnávat s jakoukoliv ženou a to nejen díky své kráse. Rychlo vlak zpomalil. Tady vystupuji, řekla žena. Vy až na další zastávce. Hodně štěstí. Když osaměli, stile se otočil k Schén. Tohle se mi nelíbí. Nemůžeme se z toho vykroutit jen kvůli nějakému podezření, ale něco tu určitě není v pořádku. Že by to předvolání bylo podvrh, je pravé, řekla Schén. Byla stroj a proto si tím mohla být jistá. Ale souhlasím s tebou. Je to celé zvláštní. Zavolám pomoc. Nemyslím, že bys s tímhle měla obtěžovat své přátele. Nechtějí na sebe přece přivolat pozornost občanů. Jen ověřím původ toho vzkazu, řekla. A připravím tvého mechanického dvojníka. Myslím, že budeme mít pár minut čas, než k nám dorazí. Metro se zastavilo. Vystoupili a odebrali se do místní jídelny, aby nějak využili čas čekání. Schén pojedla kousek umělé mrkve. Byla sice stroj, ale dokázala imitovat požívání stravy a její ústrojí k tomu bylo uspůsobeno. Potrava však pochopitelně nikdy nebyla strávena. Stile si dal šálek nutričního kakaa. V překvapivě krátké době se otevřela dvířka potrubního dopravníku a objevil se Stilův dvojník i s přepravní visačkou. Začni dýchat, přikázala mu Schén a stroj ji poslechl. Vezmi si tuhle kartičku a ohlas se na téhle adrese. Vysílej mi nepřetržitě vývoj situace. Robot beze slova převzal kartičku, prohlédl si ji a vyrazil chodbou k udanému místu. Jeho dvojník vypadal tak malý. Stile si stísněně uvědomil, že přesně takhle se jevil ostatním, 35 let, ale postavou jako 12-letý chlapec. Běž, pobídla ho Schén, která ho vedla spletí servisních chodbiček. Pokud se snad vyskytne problém, měli bychom zmizet. Našla malý sklad, ve kterém se usadili a čekali. Teď máme čas, prohlásila, objala ho a políbila. Byla jemná a smyslná, jako kterákoliv živá žena. Ale uprostřed polibku stuhla. Co se děje? Zeptal se Stile znepokojeně. Přebírám zprávu od robota. Schén používala slovo robot zcela nenucené, jako by se jí to ani netýkalo. Byla však běžnému robotu podobná asi tak, jako hologram dětské čmáranici. Je to nějaká past. Občan nemá žádnou návštěvu a nemá pro tebe ani žádnou zprávu. Ach. Potřásla hlavou, to bolelo. Jak mohla cítit bolest? Nějaké nepříjemné slovo. Zničení. Strčil do tvého dvojníka tak, že spadl do drtiče odpadků. Je po něm. Tak takhle to tedy bylo. Stilův zástupce byl bezohledně strčen mezi odpad. Bylo samozřejmě hloupé litovat jakýkoliv stroj s výjimkou Schén, ale se svým dvojníkem se nějak ztotožnil. Poznal, že to je robot. Myslím, že ze začátku ne. Teď už to ale asi ví. Lidé jsou drceni jinak než roboti. Pálí se a smrdí. Natočila hlavu a zaposlouchala se. Ano, měli bychom zmizet. Občan zjišťuje, zda tu nejsou další příchozí. Stile si vzpomněl na své setkání s černým adeptem na fázi, absolutní odpor k vetřelcům. Posílený navíc tichou vraždou, zdá se, že lidé jako adepti nežijí jen na fázi.